นสัมปยุตตปัจจัยมีห้าวาระนวิปยุตตปัจจัยมีสามวาระโนนัตถิปัจจัยมีห้าวาระโนวิคตปัจจัยมีห้าวาระปัจจนียะจบ 3. ปัจจญานุโลมปัจจนียะ 58. ณอารมณปัจจัยกับเหตุปัจจัยมีห้าวาระณอธิปติปัจจัยกับเหตุปัจจัยมี17วาระณอนันตรปัจจัยกับเหตุปัจจัยมีห้าวาระณสมนันตรปัจจัยกับเหตุปัจจัยมีห้าวาระณอัญญมัญญปัจจัยกับเหตุปัจจัยมีห้าวาระณอุปนิสัยปัจจัยกับเหตุปัจจัยมีห้าวาระณปุเรชาตปัจจัยกับเหตุปัจจัยมีเจ็ดวาระณปัจฉาชาตปัจจัยกับเหตุปัจจัยมี17วาระณอาเสวนปัจจัยกับเหตุปัจจัยมี17วาระณกรรมปัจจัยกับเหตุปัจจัยมี7วาระณวิปากปัจจัยกับเหตุปัจจัยมี17วาระณสัมปยุตตปัจจัยกับเหตุปัจจัยมี5วาระณวิปยุตตปัจจัยกับเหตุปัจจัยมี3วาระโนนัตถิปัจจัยกับเหตุปัจจัยมี5วาระโนวิคตปัจจัยกับเหตุปัจจัยมี5วาระอนุโลมปัจจนียะจบ 4. ปัจจยะปัจจนียานุโลม 59. อารมณปัจจัยกับนหิตุปัจจัยมี7วาระอนันตรปัจจัยกับนหิตุปัจจัยมี7วาระสมนันตรปัจจัยกับนหิตุปัจจัยมี7วาระสหชาตปัจจัยกับนหิตุปัจจัยมี7วาระอัญญมัญญปัจจัยกับนหิตุปัจจัยมี7วาระนิสัยปัจจัยกับนหิตุปัจจัยมี7วาระอุปนิสัยปัจจัยกับนหิตุปัจจัยมี7วาระปุเรชาตปัจจัยกับนหิตุปัจจัยมี7วาระอาเสวนปัจจัยกับนหิตุปัจจัยมี7วาระกรรมปัจจัยกับนหิตุปัจจัยมี7วาระวิปากปัจจัยกับนหิตุปัจจัยมี1วาระอาหารปัจจัยกับนหิตุปัจจัยมี7วาระอินทรียปัจจัยกับนหิตุปัจจัยมี7วาระฌานปัจจัยกับนหิตุปัจจัยมี7วาระมรรคปัจจัยกับนหิตุปัจจัยมี6วาระสัมปยุตตปัจจัยกับนหิตุปัจจัยมี7วาระวิปยุตตปัจจัยกับนหิตุปัจจัยมี7วาระอธิปัจจัยกับนหิตุปัจจัยมี7วาระนัตถิปัจจัยกับเหตุกับนหิตุปัจจัยมี7วาระวิคตปัจจัยกับนหิตุปัจจัยมี7วาระอวิคตปัจจัยกับนหิตุปัจจัยมี7วาระในวงเล็บพึงนับอย่างนี้ปัจจนียานุโลมจบปัจจยวานจบในวงเล็บพึงทำนิสัยวานให้เหมือนกับปัจจยวาน 8. ทัสเนนะปหาตัพพติกะ 5. สังสัทธวาน 1. ปัจจยานุโลม 1. วิพังควานเหตุปัจจัย 60. สภาวธรรมที่ต้องประหารด้วยโสดาปัตติมรรคเกิดระคนกับสภาวธรรมที่ต้องประหารด้วยโสดาปัตติมรรคเพราะเหตุปัจจัยได้แก่ขันธ์ 3. เกิดระคนกับขันธ์ 1ที่ต้องประหารด้วยโสดาปัตติมรรคละขันสองเกิดประคนกับขันสองสภาวธรรมที่ต้องประหารด้วยมรรคเบื้องบนสามเกิดประคนกับสภาวธรรมที่ต้องประหารด้วยมรรคเบื้องบนสามเพราะเหตุปัจจัยได้แก่ขันสามเกิดประคนกับขันหนึ่งที่ต้องประหารด้วยมรรคเบื้องบนสามละสภาวธรรมที่ไม่ต้องประหารด้วยโสดาปัตติมรรคและมรรคเบื้องบนสามเกิดประคนกับสภาวธรรมที่ไม่ต้องประหารด้วยโสดาปัตติมรรคและมรรคเบื้องบนสามเพราะเหตุปัจจัยได้แก่ขันธ์สามเกิดประคนกับขันธ์หนึ่งที่ไม่ต้องประหารด้วยโสดาปัตติมรรคและมรรคเบื้องบนสามละในปฏิสนธิขณะขันธ์สามเกิดประคนกับขันธ์หนึ่งที่ไม่ต้องประหารด้วยโสดาปัตติมรรคและมรรคเบื้องบนสามละอารมณปัจจัย61สภาวธรรมที่ต้องประหารด้วยโสดาปัตติมรรคเกิดประคนกับสภาวธรรมที่ต้องประหารด้วยโสดาปัตติมรรคเพราะอารมณปัจจัย ในมือเล็บพึงขยายทุกบทให้พิจารณามีบทละสามวาระ 1. ปัจจญานุโลม 2. สังขยาวาน 62. เหตุปัจจัยมีสามวาระอารามณปัจจัยมีสามวาระอธิปติปัจจัยมีสามวาระอนันตรปัจจัยมีสามวาระสมนันตรปัจจัยมีสามวาระสหชาตปัจจัยมีสามวาระอัญญมัญญปัจจัยมีสามวาระนิสยปัจจัยมีสามวาระอุปนิสยปัจจัยมีสามวาระปุเรชาตปัจจัยมีสามวาระอาเสวนปัจจัยมีสามวาระกรรมปัจจัยมีสามวาระวิปากปัจจัยมีหนึ่งวาระอาหารปัจจัยมีสามวาระอินทริยปัจจัยมีสามวาระฌานปัจจัยมีสามวาระมรรคปัจจัยมีสามวาระสัมปยุตตปัจจัยมีสามวาระวิปยุตตปัจจัยมีสามวาระอธิปัจจัยมีสามวาระนัตถิปัจจัยมีสามวาระวิคตปัจจัยมีสามวาระอวิคตปัจจัยมีสามวาระอนุโลมจบ 2. ปัจจยปัจจนียะ 1. วิพังขวานนเหตุปัจจัย 63. สภาวธรรมที่ต้องประหารด้วยโสดาปัตติมรรคเกิดระคนกับสภาวธรรมที่ต้องประหารด้วยโสดาปัตติมรรคเพราะนะเหตุปัจจัยได้แก่โมหะที่สรคตด้วยวิจิกิจฉาเกิดระคนกับขันธ์ที่สรคตด้วยวิจิกิจฉาสภาวธรรมที่ต้องประหารด้วยมรรคเบื้องบน3เกิดระคนกับสภาวธรรมที่ต้องประหารด้วยมรรคเบื้องบน3เพราะนะเหตุปัจจัยได้แก่โมหะที่สรคตด้วยอุทธัจจะเกิดระคนกับขันธ์ที่สรคตด้วยอุทธัจจะสภาวธรรมที่ไม่ต้องประหารด้วยโสดาปัตติมรรคและมรรคเบื้องบน3เกิดระคนกับสภาวธรรมที่ไม่ต้องประหารด้วยโสดาปัตติมรรคและมรรคเบื้องบน3เพราะนะเหตุปัจจัยได้แก่ขันธ์3เกิดระคนกับขันธ์1ที่เป็นอเหตุกะซึ่งไม่ต้องประหารด้วยโสดาปัตติมรรคและมรรคเบื้องบน3ละในปฏิสนธิขณะที่เป็นอเหตุกะละณอธิปติปัจจัยเป็นต้น64สภาวธรรมที่ต้องประหารด้วยโสดาปัตติมรรคเกิดระคนกับสภาวธรรมที่ต้องประหารด้วยโสดาปัตติมรรคเพราะณอธิปติปัจจัยเพราะณปุเรชาตปัจจัยเพราะณปัจฉาชาตปัจจัยเพราะณอาเสวนปัจจัยเพราะณกรรมปัจจัยเพราะณวิปากปัจจัยได้แก่เกิดระคนกับสภาวธรรมที่ไม่ต้องประหารด้วยโสดาปัตติมรรคและมรรคเบื้องบน3ละเพราะนฌานปัจจัยได้แก่ปัญจวิญญาณละเพราะนมรรคปัจจัยได้แก่ขันธ์ที่เป็นอเหตุกะละสภาวธรรมที่ไม่ต้องประหารด้วยโสดาปัตติมรรคและมรรคเบื้องบน3ละเพราะนวิปยุตตปัจจัยมี3วาระ2ปัจจยปัจจนียะ2สังขยาวาน65นเหตุปัจจัยมีสามวาระนอธิปติปัจจัยมีสามวาระนปุเรชาตปัจจัยมีสามวาระนปัจฉาชาตปัจจัยมีสามวาระนอาเสวนปัจจัยมีสามวาระนกรรมปัจจัยมีสามวาระนวิปากปัจจัยมีสามวาระนฌานปัจจัยมีหนึ่งวาระนมรรคปัจจัยมีหนึ่งวาระนวิปยุตตปัจจัยมีสามวาระปัจจนียะจบ 3. ปัจจญานุโลมปัจจนียะ66หน้าที่ปฏิปัจจัยกับเหตุปัจจัยมีสามวาระนปุเรชาตปัจจัยกับเหตุปัจจัยมีสามวาระนปัจฉาชาตปัจจัยกับเหตุปัจจัยมีสามวาระนาอาเสวนปัจจัยกับเหตุปัจจัยมีสามวาระนกรรมปัจจัยกับเหตุปัจจัยมีสามวาระนวิปากปัจจัยกับเหตุปัจจัยมีสามวาระนวิปยุตตปัจจัยกับเหตุปัจจัยมีสามวาระอนุโลมปัจจนียะจบ 4. ปัจจยปัจจนียานุโลม 67